Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Zaten hazırlıklıydılar. Yaklaşık bir yıldır bu anı bekliyor ve diğer kabilelerden de destek almaya çalışıyorlardı. Onlar için Mekke'nin fethi, bugüne kadar yapa geldikleri hazırlıklarını hızlandırmaları gerektiğini gösteriyordu ve onlar da öyle yapacaklardı. Kısa zamanda Hevazinliler, Sakif, Nasr ve Cüşem kabilelerini de ikna etmiş, tamamının desteğini alarak geri dönmüşlerdi. Sa'd İbni Bekr ve Beni Hilal kabilelerinden az miktarda destek bulurken, Hevazin'in kendi içinden Kab ve Kilab boyları ise "Vallahi sizler doğudan batıya kadar herkesi yanınıza alarak Muhammed'in üzerine yürüseniz de o yine size galip gelecektir." diyerek Hevazin davetçilerini huzurlarından kovmuş ve bu çağrıya katılmamışlardı. Bu kadar dağınık yapıyı toparlaması için aralarından Cüşem kabilesinden 100 yaşını aşkın Düreyd İbni Sımme adında birini reis yapmak istedilerse de o gözlerindeki zaafı öne sürerek bunu kabul etmeyince Malik İbni Af adında 30 yaşlarında genç birini kendilerine kumandan seçtiler. Ancak Malik İbni Af'ın Düreyd'e aşırı derecede hüsnü zanlı vardı ve gelip her meselesini ona sormadan karara bağlamıyordu. Bir aralık Düreyd Malik'e "Ya Malik," diyecekti. "Şu anda sen Arapları hizaya getirmiş, Acemlerle Şam'da bulunanları korkutmuş ve Hicaz Yahudilerini de ya öldürerek veya burunlarını yerlerde sürtüp hor ve hakir hale getirerek yurtlarından çıkaran çok kerim birine karşı savaşa çıkıyorsun. Unutma ki Muhammed'le senin bu savaşın burada kalmayacak ve mutlaka sonrası da olacaktır." Toy kumandan Malik ona "Yarın seni de sevindirecek olanı göreceksin," diye karşılık verdi. Gözü dönmüştü ve gemileri bütünüyle yakarak savaş meydanına çıkmayı düşünüyordu. Onun yanına kadar yaklaşmayı başaran Efendimizin elçisi Hazreti Abdullah, Malik'i şunları söylerken duymuştu: "Muhammed bundan önce aslında hiç savaşmadı. Onun karşılaştığı insanlar savaşın ne olduğunu bilmeyen tecrübesiz kimselerdi. Ve onun için galip geliyordu. Yarın sabah olunca sizler hayvanlarınızı da kadınlarınızı da arkanıza alarak saf tutmaya başlayın. Ardından da hep birlikte saldırıya geçeriz. Kılıçlarınızın kınlarını da kırın. Unutmayın. Onu kınları kırılmış 20 bin kılıçla karşılayacaksınız. Hepiniz aynı anda ve bir adam gibi hamle yapın. İyi bilin ki galibiyet ilk saldıranlarındır." Ma Malik'in maksadı dünya adına malik oldukları her şeylerini yanlarına alan adamları için gemileri yakmak ve onlar için geriye galibiyetten başka bir alternatif bırakmamaktı. Aileleriyle mallarını koruyabilmek için canlarını dişlerine takacaklarını düşünüyor ve bunu müminlere karşı kullanabileceği en büyük koz olarak görüyordu. Derken Evtas denilen yerde karargah kurup ordunun toplanması için emir verilmişti. Buraya gelip de kadınlarla çocukların seslerini, koyunların meleğişlerini, develerin böğürmesini duyan Düreyd, bu işe karşı çıksa da Malik'in ısrarları netice verecek ve Hevazin ordusu beldelerinde hareket eden her canlıyla birlikte topyekun saldırı kararı alacaktı. Düreyd'i çileden çıkaran bir hareketti bu ve onun bu tehevvürlerinden Malik de rahatsız olmuştu. Ne olacak artık bunamış diyor ve meseleyi ya o ya ben konumuna getirerek insanların kendisini dinlemeleri gerektiği konusunda ısrar ediyordu. Sonuçta da onun dediği olacak, halk yarın ölüp gidecek bir insanın peşinden koşturmaktansa yarını olan bir genci tercih edecekti. Olup bitenleri büyük bir inkisarla takip eden yaşlı savaşçı Düreyd, gençliğine olan özlemini dile getirdikten sonra bir hamle daha yapacak ve Malik'e hiç olmazsa bir süvari birliğini ayırarak onları dağ başlarına yerleştirmesini ve böylelikle üzerlerine doğru gelen Müslümanları kıskaç altına alacak şekilde onlara tuzak kurmasını öğütleyecekti. Tetkik vazifesini yerine getirip de geri gelen Hazreti Abdullah, duyup gördüklerini Allah Resulüne haber verecekti. Maalesef gelen haberler doğruydu. Göz göre göre üzerlerine bir ordu geliyordu ve Hevazinlilerin bu haberlerini alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına dönerek savaş için hazırlanmalarını emredecekti. Yarın bizim karargahımız, müşriklerin bir zamanlar aleyhimize karar aldıkları Beni Kinane yurdunun olduğu yerdir, buyurdu. Fetihle rahat bir nefes aldıklarını düşünen ashab için yeni ve zorunlu bir savaş kapısı daha aralanıyordu. Ancak daha onlar Mekke'ye saldırmadan önce onlara karşılık verilmeli ve bu savaş mutlaka Mekke dışında gerçekleşmeliydi. Bunun için daha fazla silaha ihtiyaç vardı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adım daha atarak Safvan İbni Ümeyye'ye haber gönderip onunla bir yerde buluştu. ''Ya Eba Ümeyye'' diyordu. ''Düşmanlarımızla karşılaşırken bize ödünç olarak silah verir misin?'' Safvan henüz Müslüman olmamıştı. Ancak Efendiler Efendisi onda Müslüman olma potansiyeli görüyordu ve belki de böylesine önemli bir dönemeçte onunla oturup konuşabileceği, birlikte zaman geçirip İslam'ın güzelliklerini gösterebileceği ve haliyle kalbine hitap edebileceği müşterek anlarını daha da çoğaltmak istiyordu. Safvan ise daha başka şeyler düşünüyordu ve ''Onları benden bir daha geri vermemek üzere mi alacaksın?'' diye karşılık verdi. ''Hayır'' diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ''Bilakis onu bir müddet kullandıktan sonra yeniden sana iade etmek üzere emaneten almak istiyorum.'' ''Öyleyse bunda bir mahsur yok.'' dedi Safvan İbni Ümeyye ve gidip 100 zırhla kılıç kalkan cinsinden birçok silah getirerek Efendiler Efendisi'ne verdi. Aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün amcaoğlu Nevfel İbni Haris'ten de 3000 mızrak borç almıştı. İltifat olması için de ona ''Senin şu mızraklarının müşriklerin belini kırdığını görüyor gibiyim.'' buyurmuştu. Takvimler Şevval ayının 6'sını gösteriyordu. Bir cumartesi günüydü. Derken Beni Kinane yurdunun olduğu yerde 14 bin kişilik bir ordu hazırlanmış, Allah Resulünden gelecek emri bekliyordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu emri verdi. Artık ordu Hevazin istikametinde ilerliyordu. Bu yolculukta maiyet olarak Efendimizin yanında Ümmü Seleme ve Meymune validelerimiz de bulunuyordu. Emir olarak Mekke'de 20 yaşlarındaki Attab İbni Esid'i bırakmış ve Muaz İbni Cebel'i de insanlara İslam'ı öğretmesi için tayin etmişti. Artık akşam olmuştu ve mola veriliyordu. Bu sırada Allah Resulü'nün yanına bir atlı gelerek... Ya Resulallah... dedi. Ben sizlerden önce gidip şu dağların tepesine çıkmıştım. Hevazinlilerin yanlarına koyunlarıyla develerini... çocuklarıyla kadınlarını da almış olarak orada bekleşmekte olduklarını gördüm. Aile fertlerinin hepsiyle birlikte gelip orada toplanmışlar. Süvarinin heyecanla anlattıklarını dinleyen efendiler efendisi tebessüm etmeye başlamıştı. Önce inşallah onların hepsi yarın Müslümanlar için ganimet olacak buyurdu. Sonra da ashabına dönerek bu gece nöbetçimiz kim olur diye sordu. Belli ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önemli ve kritik işlerde insanları tavzif ederken gönüllülüğü esas alıyordu. Bu talebine karşılık Enes İbni Ebi Mersed ayağa kalkmış, ben ya Resulallah diyordu. Ona döndü ve öyleyse atına bin buyurdu. Hazreti Enes bir çırpıda gidip atına binmiş olarak yeniden efendiler efendisinin huzuruna geldi. Bu sefer de ona, şu vadiden dağın tepesine doğru tırman ki o bölgeden ansızın bir saldırıya uğramayalım diye tembihledi. Sabah namazının vaktinin girmesiyle birlikte namaz kıldırmak için çıkan Sultanlar Sultanı önce iki rekat namaz kıldıktan sonra ashabına süvarinizden bir haber var mı diye sordu. Kimsenin haberi yoktu ve hayır ya Resulallah, hiç haberimiz yok diye cevapladılar ve ardından da sabah namazına durdular. Namazını bitirir bitirmez yine ashabına dönen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara müjdeler olsun, süvariniz geliyor dedi. Dağ başına doğru daha dikkatle baktıklarında gerçekten de süvarinin geldiğini görüyorlardı. Çok geçmeden Hazreti Enes gelip Efendimizin önünde durdu. Gecenin raporunu veriyordu. Ben Resulullah'ın bana söylediği gibi şu dağın tepesine kadar çıktım. Sabahın erken saatleriyle birlikte öbürüne de tırmandım. Her ikisinden de dikkatlice baktım ama herhangi birini göremedim. Demek ki gizlenmişlerdi. Ve Hazreti Enes'in anlattıklarını dinler dinlemez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "Peki bu gece hiç atından indin mi?" diye sordu. Hayır, namaz kılma ve ihtiyacımı giderme dışında hiç inmedim, diyordu Hazreti Enes. Önemli bir meziyetti. Verilen vazifenin hassasiyetiyle hareket edip rotanın dışına hiç çıkmamanın demek ki Allah ve Resulü katında çok ayrı bir yeri vardı ve bunun üzerine Allah Resulü Enes İbni Ebi Merse'de bundan sonra başka bir amelin olmasa bile sana cennet vacip oldu, buyurdu. Eftas denilen yere geldiklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de büyük bir ağacın altına girmiş ve kılıcıyla kalkanını ağacın dallarına asarak bir süre burada dinlenmeyi düşünmüştü. Bir müddet sonra aniden "Ey Eba Büreyde!" diye seslenmeye başladı. Mübarek seslerini duyan Hazreti Ebu Büreyde "Buyur ya Resulallah!" deyip hemen Efendimizin yanına koştu. Ağacın altında oturan Allah Resulü'nün yanında bir adam duruyordu. O da şaşırmıştı. Ve Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yanına yaklaşan Ebu Büreyde'ye şunları anlatacaktı. Burada ben uyurken bu adam yanıma çıka geldi. Kılıcımı kaptığı gibi başımda dikilip, "Ya Muhammed, seni benden kim kurtaracak?" diye seslendi. Bu sesle uyandım ve ben de "Allahu Teala" diye cevap verdim. Tüyleri ürperen Hazreti Ebu Büreyde yerinde zor duruyordu. Bir taraftan eli kılıcının kabzasına gitmiş ve Efendiler Efendisi'ne "Ya Resulallah, Şu adamı bana bırak da Allah düşmanının boynunu uçurayım. Belli ki o müşriklerin casuslarındandır, diyordu. Şefkat insanı ise ona işaret ederek, sus ya Eba Büreyde ve kılıcını da kınına geri koy, diyordu. Hatta Ebu Büreyde Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den açık emir aldığı için bu adama bir şey yapamıyor olmanın ezikliğiyle Müslümanlara sesleniyor ve duruma muttali olan bir başka sahabinin bu işi gerçekleştirmesini arzuluyordu. Ancak nebevi şefkat bunların hiçbirine müsaade etmeyecek ve ''Ya Eba Büreyde, artık bu adamla uğraşmaktan vazgeç. Çünkü beni koruyup kollayan bir Allah var ve o Celle Celaluhu dinini bütün dinlerin üstünde hakim kılıncaya kadar da beni koruyacaktır.'' diyerek kendisine suikast kuran bu adamı da affedecekti. Şevval ayının 10. gününün akşamı Huneyn'e gelinmişti. Günlerden salıydı. Hevazinlilerin lideri Malik İbni Avf da 3 atlısını görevlendirmiş ve farklı yönlere göndererek keşif yapmalarını istemişti. Resulullah ve ashabına muttali olan Hevazin casuslarının kumandanları Malik'in yanına geri döndüğünde renkleri atmıştı. Korkudan tir tir titriyorlardı. Durumlarından endişelenen Malik onlara ''Yazıklar olsun size, bu haliniz de ne?'' diye sordu. ''Vallahi de bizler alaca atlar üzerinde beyaz giysili adamlar gördük.'' diye başladılar sözlerine. ''Allah'a yemin olsun ki şu anda gördüğün hale düşmekten kendimizi alamadık. Zira bizler yeryüzünde yaşayan insanlarla değil, sanki 7 kat sema ehliyle savaşa hazırlanıyoruz. Şayet bizi dinlersen kavminle birlikte hemen geri dönersin. Çünkü yarın insanlar da bizim gördüklerimize muttali olunca aynı hale düçar olacaklar. Onların da elleriyle ayakları tutuşacak.'' Adını koyamadıkları bir manzaraydı. Bedir, Uhud ve Hendek'te olduğu gibi yine melekler gelmiş ve Allah Resulüne destek olması için düşmanın gözüne hafifçe gözüküvermişlerdi. Ancak Malik'in canını sıkan sözlerdi bunlar. Ve önce onlara ''Canınız cehenneme korkak herifler.'' dedi. ''Meğer sizler ne de korkak askerlermişsiniz.'' diye de ilave ediyordu. Kendince bir tedbir alarak bu 3 askeri hapsettirip diğerlerinin de moralini bozmamaları için onları kimseyle görüştürmedi. Bu sefer de ''Aranızdan kahraman birisini bana gönderin.'' diye seslendi. Çok geçmeden aradığı adamı huzuruna getirmişlerdi. Malik onu da aynı maksatla gönderecekti. Ancak sonuç öncekilerden farksızdı. O da gidip gelmişti. Aynı şeyleri tekrar edip tir tir titriyor, gördüğü manzarayı tasvir edip geri dönmelerini tavsiye ediyordu. Ancak bunların hiçbiri Malik'i yolundan çevirmeye yetmeyecekti. Ve gecenin geç saatlerinde askerlerine emir vererek vadinin iki tarafına dağılıp gizlenmelerini, savaş başlayıp da Müslümanlar kendilerine doğru gelinceye kadar da buradan çıkmamalarını tembih ediyordu. Maksadı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı çember içine alarak ani baskınla yok etmekti. Sabahın erken saatleriyle birlikte Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabını savaş düzenine sokmuş, sancak ve bayrakları sahiplerine vermişti. Üzerinde 2 zırhla bir miğfer ve kalkan olduğu halde onlara hitap ederek beyaz katırının üzerinde ashabını cihada teşvik ediyor, dişlerini sıkıp da sebat ettikleri takdirde Allah'ın kendilerine zafer vereceğinin müjdesini veriyordu. Artık ordu harekete hazırdı ve Huneyn Vadisi'ne doğru akmaya başlamıştı. Bu sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ashabının arasına giriyor ve safları teker teker dolaşarak yol gösteriyordu.